سورة يونس درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله كچري تلوار سرور کولی الله تعالی للناس خلق لا الشر عذاب استعجالهم بالخير پشان د غختلو د دی خیر لرا لقضی الیهم نو پیسل بشو د دی د پارا اجلهم د نیټی د دی فنذر الذین نو پریگدا کسان لا یرجون لقاءنا چی امید نساتی زمونږ د ملاقات یقین نلری زمونږ په ملاقات فی طغیانیم په سرکشی د دی کې عمهون سرگردانان. سلور مسلې ذکر شوې: توحید، اثبات توحید، رسالت، رښتینوالی د رسالت، او دریمه خبره صداقت د کتاب، رښتینوالی د کتاب، او سلورمه خبره ایمان بالآخره، په آخرت باندې ایمان. چې کله دا سلور مسلې ذکر کړې نو یې فرمایل چې کوم نفی د شفاعت قهری یې وکړه چې د قیامت پر ورځ باندې کچری عقیده د توحید د ځان سره را نه وړه او ستا دا ګمان او یقیني چې یاره ما به بل څوک خلاصی نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې بغیر د الله د اجازت نه څوک تا نشي خلاصولی. او بیا د دې خبرې ذکر وکړو چې په توحید باندې دلایل ذکر کړو د فارا د نظر لګولو چې و انسانه بر آسمانونو ته وګوره، کته ځمکې ته وګوره، او د دې په منځ کې دې کواکبو ته نور ده که سپوږمۍ ده که ستوري دي، دې ټولو سیزونو ته وګوره. دا هر څه الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، په دې کې ستاسو دپاره دلایل دي. تا سوچ ونه کو، تا خپل مالک ونه پیژندې ده، تاره دې پیدا کوونکي ونه پیژندې ده. نو چې نه پیژنې نو ستا مقصد دا دی چې زه د هغه ملاقات اړو منم نه. نو الله تبارک وتعالی وفرمایل کوم خلک چې زما د ملاقات امید نه ساتي او د دنیا ژوند یې چې کوم دی هغه د آخرت په مقابله کې ځان ته محبوب ګرځول دی، نو دی زما د آیاتونو نه ناخبره دي او په دې کې سوچ او فکر نه کوي. نو د داسې خلکو دپاره یې سزا ذکر کړه چې اور دی. او چا چې دا څلور مسلې ومنلې او دا خبره یې ومنله چې د الله په حضور کې څوک په زور خلاصې نشي کولی، او ښکته او بره یې وکتېدل، او په دې منځ کې دا ټول دلایلې سوچ او فکر پکې وزغلاو او خپل مالک او خالق یې وپېژندې ده، الله ولا بشارتونه ذکر کړو چې دا مؤمنان دي او دی چې عمل نیک کوي الله تبارک وتعالى ورته هم د دې ایمان د پاره غل توفیق ها ورکی، ځکه چې دې مسله ومنله. او داسې ماڼۍ، داسې باغیچی، داسې جنتونه به ولور کی چې ولې به د لاندې بهیږي، هغه به داسې ځایونه یي چې هلته به هر وخت په ده باندې سلامتیا سلامتیا یي. ادی به پخپله د الله تبارک وتعالی په ثنا او په صفت باندې مړیږي نه. دا داسې مسله ده چا چې منلې ده الله تبارک وتعالی وایي ستا باندې به سلام سلامی، او خیری خبره به ستاسو د جنتیانو. یا الحمدلله چې مونږ یې د دنیا د تکلیفونو نه، چې ډېر غټ تکلیفونه وو، امن بنو، مزدوری بوا، سار او ماخام با تکلیفونه وو، یا الله شکر دے د تکلیف هغه راز لړې. او چا چې جهاد کې سی اغستی د جهاد تکلیفونه، او څوک چې پنځه وخته په سړځای کې سار د پجر مزله ګرمه بستر پرېږدي، او رازی یا الله غرس تکلیفونه لاړ ختم شو شکر الحمدلله د غمغه تکلیف غرز لاړې اوس مونږ الله داس زی تر دن نکړو چا د خوشاله زی دی نو سو دل ته پدی آیاتونو کې د دې خبرې ذکر کوي چې بازی ناپوا دا سیدی چې غیل الله تبارک وتعالى مولت ورکړي نو مولت خود دې د فاره دی چې انسان د دینه سبق واخلی نو الله تبارک وتعالى وی بازی ناپوا دا سیدی چې غی د الله تبارک وتعالى په دې ورکړي مولت باندې زر چې کم دې ځان د پاره بد دعا به شروع کی او په ځان ما د عذاب درا وستو د پاره دواګانی بکی لکه څنګه چې سورۃ الانفال کې 32 نمبر آیات کې تیر شو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك یا الله کدا پیغمبر او دا قران ستاسو طرف نه په حق ای فامطر علینا نوراولیګه په موږ باندې حجاره من السماء کانی د برنا اوس په ته یو ځای کې چې درګاونه او د هغې مریدانی او خلق هغې له کال په کال ورسونو لځي ته د هغې په مخ کې ووایه دی څه نشي کولی هغه به ته زر وایي چې الله دې مونږه چې څوک په ناحقه دي کاڼې پې الله را ووری چې دی وایي دا څه نشي کولی ګوره او نن به درته هم وایي ورای نن هم تاسو هغه خلکو باندې چې هغې پیري او مریدي کوي په هغه خلکو څکه لړ شي هغوی به ته باقاعده د دې خبرې ذکر کوي که چېرې مونږ په ناحقه یو مونږ د الله نه عذاب غواړو ولې علم ناقص دی هغوی وایي چې کنې بس دا جنت ته د تلو لار ده او پوهه ته د دې خبرې نشته نو ځان دپاره به بددعاګانې غواړي نو کله کله انسان د دنیا د تکلیفونو او د حوادثو نه او د مصیبتونو نه تنګ شي نو ځان له بد دعا غواړي اولاد له بد دعا غواړي او د هلاکت دعاګانې به غواړي نو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې وایي کچری د دې د مطالبې مطابق چې د دې کومه بد دعا د ځان دپاره غواړي او کوم شر د ځان دپاره غواړي دا مې په تلوار سره د دې دپاره عذاب ورکړی وی لکه څنګه چې دې تلوار کوي د خیر په کارونو باندې او داسې مې ولا عذاب ورکړی وی نو یک دم به الله تبارک وتعالی وایي تبا شوي بو لقدی الیهم اجلهم پوره شوي و دی ته نیټه د دي که الله تبارک وتعالی داسې په تلوار سره دی له عذاب ورکړی وی لکه دی چې څنګه غواړي بعضې زنانه په کورونو کې میندې د سړو نه ډېره کمه بد دعا د خپل اولاد دپاره خیجي خو اکثر تاسو ګورئ لور به پلیټ ملیټ چرته غورځولي یا به لوخی نی وینځلی یا به چې کم نه لورې سداسې څه د اخلی پخلی باره کې د وینځلو باره کې څه کمی وکړي یا به خبره د مور په مخ کې وکړي مور به ورته زر په بد دعاګانو شروع شي اوس دا پته نه لګي ځکه چې په حدیث کې راځي فرمایي په حدیث کې لا تدعو علی انفسکم ولا تدعو علی اولادکم او یعنی د خپلو ځانونو دپاره بد دعا مغواړی او د اولاد دپاره مغواړی ولا تدعو علی اموالکم او د خپل هلاکت د مالونو دپاره دعاګانې مغواړی داسې یو ګړی ده چې هغه د الله په حضور کې د قبولتیا ګړی د قبولتیا وختي د قبولتیا ساعتی هسې نه چې د خپل اولاد دپاره او د خپل مال دپاره او د خپل ځان د پاره دوا وکړي او غړای درمانې برابر شي هغه مور چې هغه خپل اولاد ته خیرې کوي په الله یقین وکړه چې کومه خیرې کړي کچری 15 منټه پس په دې اولاد باندې هغه عذاب او هغه تکلیف راغی دا مور به چې کم دی تر د مرګ پورې خوشاله نشي د مرګ پورې به خوشاله نشي او د مرګ نه پس چې دغه بچولې بد دوا غوښتي دا الله تبارک وتعالى په حضور کې چې دا خوستا بچیو او تا د دې لپاره بد دعا وغوښته نو که الله تې بیا خوشحالیږي نه خپۍ تې نو بیا بسی نو د دې وجې نه د ځان دپاره بد دعا د اولاد دپاره بد دعا د بل چا دپاره بد دعا چې هغه ستا د دنیا معمولي نقصان یا څه کړي نو پاره باندې ته بد دعا کوي یا د ځان د پاره بد دعا کوي لکه څنګه چې سورۃ الانفال کې موږ آیات په پیش کو 32 نمبر آیات څنګه چې جنگی بدر تتلل نو د بیت الله د خلافونه راونیول او دا رنگ دی وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء یا الله کدا پیغمبر په حقای نو په موږ باندې کارنی راولېږي الان کې بازي موکو کې به پخپله اقرار کو چې دا په حق دی او چې کلا شیطان یو عمل سړی ته خسته کی بیا دې هغه بد عمل ته مو خسته عمل وای لکه عام طور زمون مسلمانانو کې چې تور ته وای یره کنزلی مکه وای زړه مې نه یخیږي یره ګناه دی نه نه زړه پی یخو ما نه زړه یخی او ګناه ته نه ګوري ړه خو به دې یخ شي خو تا ته پته شته چې د کنزلو ګناه څه دی او نبی علیه السلام وای تاسو پردي مور پلار ته کنزل مه کوئ دا داسې ده لکه چې تاسو خپل مور پلار ته کنزل کوئ نو یا رسول الله څنګه وای چې ته پردي چا ته کنزل کوې بس ستا مور پلار ته کنزل کوي نو د دې وجې نه ښه اخلاق استعمالول پکار دي او بیا خاص کر چې څوک قرآن والی او د الله د دین د درس والی او د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې منلو والی او د نبی علیه السلام د سنتو منلو والی اغیله خود زان د پاره سو چې د بل د پاره هم چرته په بد دعا مانی خلې راونه لګي دعا ورته وکړه په نبی علیه السلام کانی ورې دل ویلې ته بایدی او چې د تایب نه راورسه راوته ده الله تبارک وتعالى ته وی اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون یا الله زما قوم ته هدایت کی دی نه پوی کدی ز په جاندم دی بولې دا چل کا خو دی لا پوه نه دی یعنی مطلب دا چې دې ته لا دا علم نه دی رسیدلی چې د پیغمبر کومه مرتبه ده پیغمبر څوک پکانولی هغه بنی اسرائیل ته نه نه پوره یو ټوکړه ځای ورته نه ملاویږي او کاغذ ته دی په زبردسته غست دی اوس هم په آرام نه دی یو طرف نه کاڼی دی یو بل طرف نه چې کوم دی جازونه دی بیا هم چې کوم دی بزدله په یاره کې پراته دی دا د الله تبارک وتعالی باغه خلق مانی چې صد پاس صلیخ انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی نکانو وجلیو په یو ورځ کې د بازار د ګرمېدو نه مخکې آیه صد پاس صلیخ انبیاء چې کوم دی وجلیو دا هغه عذابونه دی منګه هم نن په پاکستان کې په عذاب په لپیټ کې راغلیو د ملاوت نه راواخلې په پایو کې د اوبو اچولو نه راواخلې او په خپلو کورونو کې د یو بل سره دوکا او دړاکی کول غلاګانې په یو بل کې کول د یو بل کورونه ماتول د یو بل ګوټونه ماتول د یو بل بیزتی کول د یو بل د ښځو بیزتی کول د ماشومانو سره څه په پاکستان کې وشو او دارنګ ور سره د حکومت پنځاو یا کال وشو زمنګ په ملک کې منګ د امن حکومت نه لیدو تر نن تاریخ پورې د پنځاو یا کالو نه هغه عدالت کې فیصلې د خلکو کمې پرتې دي خلق لاړ مړ شو او فیصلې چې کوم دی په عدالت کې دغه کسي پرتې دي خلک د دنیا نه لړ ته خو زما مور او پلار وي تا خو مال انصاف راکو ته خو زما خرڅ دشمن شوې په پردو خلکو د ځان خرڅ کړی دی په انګریزانو د ځان خرڅ کړی دی په امریکا د ځان خرڅ کړی دی او د پنځاو یاو کالو نه په ما باندې د لوبې جوړې کړې دي د مشرف په وخت کې چې کومې مدرسې لګېدلې وې زه د عبدالرحیم صاحب مدرسې ته تللی وم کویت کې تاسو پېژانده ما ته دې څوک وښایي چې عبدالرحیم صاحب او د هغه بچو بغیر د علم نه بل کار کړی و یا د خودنې د علم نه بل کار کړی و زه چې لړم ما ونه شمارلې خو ما یاره 300 ډزونه دي والله عالم چې څوره به و خو لکه چې ما دغسې نظر وکړو ما 300 په هغه مدرسه کې چې کوم دی په مټه کې په سواد کې په هغې کې چې کوم دی نو سوري شوي و دا په څه باندې ته خو زما مور پلار وی تا خو به مالې امن راکو ته پردی ملک په ما باندې راواچو او اتیا زره زما مسلمانان هغه مسلمانان چې ستا ملک یې همیشه دپاره د چوکیدارۍ په شکل ساتلی دی چې هغه غیر علاقی دي زمونږه چې زمونږ ملکونه هغې بچ ساتلی دي هغې به اډرو کې ځان وجلی دی هغه قرباني ورکوونکي تا چې کوم دی په امریکا باندې خرڅ کړو اتیا زره کسان چې کوم دی تا مړه کړو د هغې جواب به څوک ورکوي منگ لا وی خیری ستا چکم نے بچے بچے خرچ کرے دے او تا چکم نے اسم غلامی دے وجنا بچا خان بھوی ما پدی خاور کے مخ خوی ولی دا غلامی خاور دا منگ وی دے دے خپل ملک سره بغاوت کئی ملک سره بغاوت چتا استا ملک چرتا دے من خو غلامانیو اللہ تبارک و تعالی دی پمن مان دی آغا خلق راولی چی دا قرآن و دا سنت تابیداری اللہ دی پمن آغا خلق راولی نو قرآن وی تا چکم دے دا زان دا پارا بد دوا نو چی دا ملک تا پارا بد خیری غواری دا آغا خلقو بسالی دا زرد سڑی در دیگی نو دا دی وجن درس کی زمان مطلب دای چی نن بمنگ واتا یا تو نو ویو و زرد سڑی درد کی چی خبل ملک تا خبل قوم تا گوری او خپل ماشومانو ته ګوري چې ماشومانو ګوره هغه پرې نه خودیدل او دارنګ چې کم دی څومره خلک چې داغي مقدمه چې کم دی 50 کاله چې کم دی په عدالتونو کې پرتی دي د عدالت ته طرف نه چې کم دی انصاف میلاو نشو چاته میلاویږي جس کی لاټی اس کی بینس د چا په لاس کې چې ډنډی هغه ټیلیفون باندې صرف چې کم دی سلام علیکم دا کیس را مخ کې کا دا کیس ختم کا دا کیس والا لسزا ور کا دا جیل تدن نکا دے دا جیل نہ رو باسا عدل و انصاف نیشتے جس کی لاٹی اس کی بین سے آغا شیرے اللہ تبارک و تعالیٰ دی زمانگا ہدایت نصیب کی دا زرد درد وجنا پا پلسطین کے اگور سکی گی دا غرنگی زمانگ پا خپل ملک کے اگور پا منگ مانی سکی گی اللہ دی زمانگا معاوین شی اللہ دی منگ پل دین ترب تراواڑی نو اللہ تبارک و تعالی وی که چری تاسو داسی دو بد دعاگانی غواڑی نو قد آغا شان لکه سنگ چی دا خیر دا کارونو دا پار تاسو تلوار کوئی و داسی می درمائی دا دا شر دا بد دعا مقرر کردی وی نو حال بدی سو لکو دی ایلیهم اجلهم نو پورا شوی و نیٹا دی فنظر اللذین نو پریگ دا کسان لا یرجون لکاءنا چی امید نلری یقین نلری زمانگ دا ملاقات فی طغیانہم پسرکشی ددی کے یعمہون چی سرگردان بوی چی ددی باوجود اومہا دی آد اللہ تبارک و تعالی دمر دلائل ذکر شو نو دلتا اس بیاد دی خبر ذکر رکو چی انسانا تر دینا نہیں آرے گی چی سباد اللہ پا عدالت کی بہت رے گی نو چی کل تر دی امید نساتے نو دا سرکش خلق تے پرید چی پدی سرکشی کی دا دنیا نے رخصت شی او دو دنیا نه لړشي وایزا مسل انسان الدرو کله چورسیږي انسان ته تکلیف دعانا لجنبه نو دې دواګانې کوي مونږ ته پاړخ باندې او قاعدن یا پناست باندې او قائمن یا پولاړه باندې فلما کشفنا عنه نور کله چې لری کو مونږ ددنا درو تکلیف ته دو مره نو ګرځي دې روان شي کعلم یدونا گویا تب وای چ داڑو منگتا بلن نکڑے داڑو زمنگ نہ دوان نہ گوختے الا در مسو اغا تکلیف تا چ رسید لی وی دتا کذالک زین للمسرفین هم دارنگ خست کڑی دی ها خست شوی دی زیاتی کون کو تا ما کانوا یعملون اغا چ دی کم عمل کئ انسان تا چکل دے دزان د پارا بد دعا غواڑی نو او د ځان د فاره بدخيري غواړي نه دا هغه دومره کمزور انسان دی چې لګ مخ کې چې کم دی نه دواګانې کولی چې زه دې هلاک شم زما بچی دې هلاک شي په غصه کې راغلی نو الله تبارک وتعالی وایي دومره کمزور خو یې چې کله د عذاب هغه مس صرف هغه لاس لګول مس لاس لګولو ته ویلی شي یعنی مس قدر لري کې عذاب معمولی نو بیا ما ته چغې وای کله پاړخ باندې پریوزی یا الله ډیر سخت تکلیف کې دا تکلیف رانه دفع کې او یا په ناسته باندې دواګانې کوي او یا په ولاړه باندې انسان درې حالت ذکر کړو یا ملاستی یا ناستی یا ولاړی رواني په هیڅ حالت کې بیا ما نه رای بیا خو ترزن خودم رای چې لږ مخکې د ځان دپاره بد دعا کوله او چې کله د تا معمولی غونې هغه پوکې د عذاب را ورسیږي نو بیا وګوره ستا حالت سی او بیا الله دویم حالت ذکر کوي دا انسان دومره ناشکره دی نو فرمای وایز پلم ما کشفنا نو هر کله چې لري کوم ددنا درو تکلیف ته د مره نو روان شي ګرځي دی الم یدونا گویا ته وای چې داړو موږ نه دوان د غوښتې گویا چې ته به وای چې موږ یې نیو را مدد کړي الا در مسهو هغه تکلیف ته چې رسیدلی وي دته الله تبارک تعالی وایي انسانه یو حالت ته داو چې دواګانې د بدخیرۍ غوښتې خو چې معمولي غونې پوکې دته د عذاب راغی نو بیا هیڅ حالت کې بغیر زمانه بل څوک دله نو خو چې کله مینه نه هغه عذاب اوچت کړو نو بیا داسې مستی واغستې دی ګویا ته به وایي چې اډو موږ سره سه واسطه نه تېره شوې ادا د بدذاتو خلکو کار دی چې هغې چې کم دی هغه خپل نیکي چې کم دی تا ورسره کړي هغه نیکي چې کم دی نو هغه به تا له همیشه د پاره د بدی کوشش کوي دا د بدذاتو خلکو کار دی د نیکانو خلکو کار دا دی چې تا ورسره نیکي وکړه چې هغه کوشش کوي چې تا سره په ډبل باندې نیکي وکړم نو د دې وجه نه په حدیث کې هم راځي په حدیث کې فرمایي چې تاسو په تنګسیا کې او په تکلیف کې او په مصیبت کې الله وپیژنئ او الله مې هیروئ په تکلیف او مصیبت کې نه الله تبارک وتعالی به ستا په سختۍ کې او ستا په تکلیفونو کې او په مصیبتونو کې به تا نه هیروئ الله به تا نه هیروئ او دا د الله تبارک وتعالی شان دی که مؤمن مسلمان ته څه تکلیف رسی نو په زړه کې ولې اطمینان دومره کینی چې هغه تکلیف ورته د اطمینان په مقابله کې ډو سخکاری نه داسې مطمئنی کی حالان کې څومره تکلیفونه انسان ته راورسی خو چې الله تبارک وتعالی ورله دا هغې تکلیف ته پاره برداشت په سینه کې یې خودی دا هم د الله تبارک وتعالی یو لوی انعام دی چې الله تبارک وتعالی ولا هغه زړه دا الله تبارک وتعالی د طرف نه درا رسیدلی حکم مانی د ځان الله ته وسپاری چې الله ستا د طرف نه چې سی زما لپاره په دواړو کې خیر دی که تکلیف ته او صبر می په وکړو نو ما د پاره خیر دی او کچری خوشحالی وا او ما شکر ادا کو نو شکر الحمدلله اپنے الله سے ہاں شکوے کا محل ہو تو کروں غم دیے ساتھ تو غم سہنے کی عادت دے دی زد خپل الله نه به ولې زه شکوي او ګیلې کوم خو داسې الله دی چې ما له د غمونو سره د برداشت ماده هم په زړه کې پیدا کړی زه به له هغه ته ګیلې کوم د هغه به ګیلې کوم الله تبارک وتعالی دا صداد دی چې انسان ستا حالت خو چې کوم دی هغه ښه پیژني کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون همدغه رنګې ښایسته شوې د پاره د زیاتی کوونکو هغه چې دی کم عمل کوي دا زیاتی کوونکي چې په کم عمل کې دی مختدی هغه د شریعت نه که خلافی دی چې کوم نه هغه عمل دته ښایسته کړي شیطان او نفس ورته ښایسته کړي نو دی په دغه عملونو کې لګیا دی او دی د دې نه راګرځي نه نو فکار دی چې د الله تبارک وتعالی د آیاتونو په اورېدو سره انسان سوچ او فکر نه کار واخلي او الله تبارک وتعالی ته راوګرځي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله او کچري تلوار سره ورکولي الله تعالی للناس خلق لا الشر عذاب استعجالهم بالخير پشان د غختلو د دی خیر لقد ایلیهم نو پیسله بشو ودیتا اجلهم د نیټی د دی فنظر الذين نو پریګ دا کسان لا يرجون لقاء انا چغي ملاقات نساتی زمون په ملاقات باندې چې دی یقین نساتی امید نساتی زمون په ملاقات باندې پی تغیان په سرکشی د دی کې یعمهون سرگردانا و اذا مسل انسان الضر کله چې ورسی انسان ته تکلیف دعانا لجنبه نو دی بلنه کوي مونږ ته دواګانې کوي مونږ ته پاړخ باندې او قاعدا یا په ناسته باندې او قائما یا په ولاړه باندې فلما کشفنا عنه نو کله چې لرې کوو مونږ د دنه ضره هغه تکلیف ته د مره نو روان شي ګرځي دی که الم یدعونا ګویا ته به وایي چې نیرا مدد کړي مونږه الی در هغه تکلیف ته مسه چې رسیدلی وي دته کذلک زین للمسرفین همدغه رنګې ښایسته شوې د پاره د زیاتی کوونکو ما کانو یعملون هغه چې دی کوم عمل کوي دوا به وکړو یو دوا کوو ملګري لا موري چې کم دینو د دې